क्या पूछ रहे हैं? एक चार एक चरुज भंगे उदित होने से उसका फल क्या मालूम है? उदितस्य उदितोस्य बोला आपने, हाँ उदितस्य निष्ठा निष्ठा के तह को न हो जाएगा, भुग्न बन जाएगा, रुग्ण रुग्ण रुग्ण रुज तुदादि स रुज ये रुजति लिट में क्या बनेगा? रुरोज आगे जतु हो और थल में क्या बनेगा? दो नहीं एक ही लूट में रुकता ज को क हो गया कैसे? वृक्ष से ज को क हो जाएगा और स हो जाएगा रुष्टा बन जाएगा। चौक से ज को ग हो जाएगा, हाँ चौको उसके बाद खरीच रुकता गुणों के सेवा रो लघु पद है सायों पर में ना रुकता में सायों नहीं रुज अंग है लघु पद है रुक्षति रुक्षति में आदेश प्रत्यय लग गया सूत्र आदेश प्रत्यय लग गया क्या? हाँ तभी रुक्षति बनेगा। लोट में क्या बनेगा बोलो? रुजत्व रुजता मध्यम पुरुष में रुज उत्तम में क्या बनेगा? रुजानी उन्हें नहीं होगा हाँ सब हाँ रुजानी ठीक है। लंग लकान में अरु अरुजत और आगे हाँ विधि में रुजे रुजेत असली में रुज्यात लुंग लकार में अरु गुणा नहीं होगा हैं अरुजित क्यों? धातु अनिट्य है धातु अनिट्य से बदब्रज से वृद्धि हो जाएगी अरोक्षित बनेगा अरोक्षित अरुक्ताम अरोक्षु आगे लिंग में अरोक्षत अरोक्षित दिया है अरुक्ताम भुज कौटिल्य रुजीवत रुज भुज में दोनों बराबर है। लिट में क्या बनेगा? लिट में बुब है बुभोज गुणा होगा गुणा बुभोज थल में गुणा होगा लोट में क्या बनेगा? लोट भुज तो आगे क्या है? चुप स्पर्श से लिट में क्या बनेगा? चुछुप लोट में छुपतु छुपतात लंग में अक्षपत छुपता कैसे बनेगा? किस लकार में? लूट में हाँ मैं लूट में कहता अब क्या कहता हूँ लूट में बनेगा क्या है? हाँ बोलो सिर क्यों लाते हो फिर सिर लाते हो लूट में बनेगा किस लकार में? लूट में लिट में क्या बनेगा है? छुप सती पहले तो दूसरे रूप को देकर छुपता गया छुप सीधे असली में क्या बनेगा? छुप्यात लुंग में अक्षुप सीध वृद्धि होगी किस सूत्र से? हाँ सीज का लोप कहीं होगा ताम तम किस सूत्र से? हाँ उसका रूप लोप जहाँ लोप हो जाएगा छ में औ है ना ए अच्छा हो क्या मैंने बोलो जहाँ आगे रिंग लकार में अक्षोप सियात रुष ऋष हिंसायाम तालव्याम तो रुष का रुष्टा बन गया क्या सोता लगा ब्रश्चव से सकुशन से रुष्टा ऋष का क्या बनेगा रिष्टा लोट में क्या बनेगा रुष का रुषतु ऋष का ऋषतु लंग में अरे सत रू का पहले अरुषत अरिषत बिदले में क्या बनेगा बुधने में ऋष्यात होगा ऋषेत ऋषेत लुंग लकार में लुंग क्या बनेगा हैं आरोक्षित क्यों अनित्य अरुक्षत हम अरुक्षत आगे अरुक्षताम क्षण हम ऋषका वो भी साल की बताओ अरिक्षत बन जाएगा रुष्टा रुक्षति लिश लिश एक आएगा लिश का लित में क्या बनेगा लिलेश लिलेश का आगे रॉ बोलते हो रे नहीं कौन था तो ये लिस्सा बोलो लिट लकार में थल में बोलो लीले सित लूट में क्या बनेगा लुष्टा र या ल हाँ लिस्टा लिस लिस है लिस का लिया अलिक्षत बन गया कहाँ किस लकार में लूंगे में क्या सूत्र लगा कस सलैगुबदा धनिटक्स क्या बोलो अनिटक स अनिटक अनिटक स बोलो बोलो किसका आता है उच्चारण ठीक से अनिटक स कस नहीं बोलना अनिटक स अलिक्षत अलिक्षत आगे बोलो हैं अलिख्यातम कैसे बनेगा क्ष के आगे अलिक्ष अगर आत्म आ जाएगा क्या बनेगा अली छा किससे दीर्घ हुआ अतो दीर्घ ही लग गया अली हाँ अलीक्ष अलीक्ष तो आगे स्पृश संस्पर्श ने स्पृशति इसका एक ऐसे तो रूप है ही लिट में क्या बनेगा स्पर्श के आगे क्या बनेगा बोलो बोलो कोई जल्दी किसका हैं पस्परी पस्परी पस्परी सतु थल में पस्पर एक रूप बनेगा यह अकारवान है क्या नहीं नहीं रिकारण है ठीक है री है ना अकारण है पस पस्प परस्पर्शित बनेगा परस्पर्शित हाँ लोट में उत्तम पुरुष में क्या बनेगा बोलो हैं क्या बनेगा स्पृशा नी हाँ स्पृशा नी हाँ लंग लकार में क्या बनेगा अपृषत लुंग में हैं किस लगे तीन अभी तो आरंभ नहीं हुआ ना अभी से क्यों तीन लूंग अभी लूंग हो गया क्या हाँ रुक जाओ अब पहले कौन सा आम कौन सा था स्पृश धातु से अच्छा स्पृश धातु का लीट में भी लूट में भी लूट में भी क्या सूत्र अनंतात्त से चार दुपदे से अनंत आम आगम होगा तो लूट में पहले लूट लकार में एक तो अम आगमन पर स्प्रष्टा अम नहीं होगा तो गुण होगा स्पर्शता। लिट लगा में इस प्रकार अम होगा तो प्रक्षति, अम नहीं होगा तो स्पर्शति। लोट लगाने में अम होगा है, विधिरे में अम होगा है, अश्विनी होगा, क्यों नहीं होता है? क्यों लेकर देखाओ क्यों नहीं हुआ अश्विनी में? और है क्या लिखा? कित नहीं, कित चाहिए स्प्रष्टा में, कित है क्या? स्प्रष्टा स्प्रसाद में, स्प्रष्टा में अम आगवा ना, वहाँ कित है तो क्या लगा है? जला दी क्या बोल, क्या लिखा पढ़ो। हाँ तो लूट में कैसे हो, जला दी कित है क्या? तो फिर वहाँ कैसे हो गया? हाँ अस्तु का लघु में नहीं है क्या सूत्र? लघु में आया अभी पाठ जब चलता है आगे, एक दो सूत्र तो कोई दो दिन में एक दो आता है, पहले देख रहना चाहिए। लघु का सूत्र है ये सूत्र, एक दो सूत्र कभी कुछ आता है, जो सूत्र लगता है उसमें देखा मुझसे देख देख लो। लूट लगा ये लगा यहाँ, जलादि क्या चाहिए? अकीति चाहिए, जलादि अकीति। आई असली में कीति है, कीति है तो फिर अकीत नहीं। और अन्य लकार में विधि में तो अकीति है, जलादि भी चाहिए, जलादि चाहिए, अकीति चाहिए, अर्धा तो अकीत हम। लुंग लकार में, लुंग लकार में आम आगम हो जाएगा तो वो आम आगम पक्ष में वृद्धि होने पर अस्प्राक्षित बोले इसको, अस्प्राक्षित अस्प्राक्ताम नहीं, अस्प्राष्टाम। हाँ बोलो फिर, अस्प्राक्षित अस्प्राष्टाम ये आम पक्ष हुआ। आम नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी, अच्छा एक सौत भी होगा ना। हाँ पहले वृद्धि पक्ष में अस्पार्क्षित अस्पार स्टाम बोलो, अस्पार स्टाम हाँ, जब अम आगम हो ये क्ष होगा, सले उदाहरण क्ष अस्पृक्षत बन जाएगा बोलो, अस्पृक्षत लिंग लकार में इस प्रकार होगा, कितने रूप बनेगा? सीची विकल्प कौन सूत्र? चेस लीची बाबा चीज एक पक्ष में सीच होगा। हाँ सीच का दो रूप बनेगा और एक हो गया क्ष हो गया, सले के उदाहरण क्ष है और उस वार्तिक दिया इसमें। हाँ स्पृश मृष त्रिश दीपा चे सीच बाई थे जवाब हो गया, सीच आए सले उदा हो गया। और लिंग लकार में हो जाएगा आम और आम का अभाव, अस्प्रक्षत और अस्पृक्षत, अस्प्रक्षत एक हो गया, दूसरा गुण हो गया अस्पृक्षत। हम आगे क्या था तुम्हें बिच्छा गतो गोप धूप बिछी पानी पानी आया आय होता है बिच्छाय ती स बिच्छाय ती और आया दे अर्धसत्व के बाद लिट में बिछाया चकार आया आम हो गया आया बिछाया। जब आम नहीं होगा आय नहीं होगा बिछ विविच्छ इसको बोलो विविच्छ धातु सेट अनिट मालूम में है सेट शांत में कितना अनिट है प्रचय के हैं तो लूट में क्या बनेगा? लूट में आया हो जाएगा आया दया धातु के वाह आय होने पर बिछाय ना बेछाय गुण नहीं होगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा बिछाय बिछाईता, आया नहीं होगा तो बिच्छिता, बिच्छिता सेट ही। लिट में इस प्रकार बिछाइष्यति और बिच्छिष्यति, लोट में बिछायतु, एक लंग में बिछायता, विधले में बिछायत, आसने में आया होगा, आया पक्ष में बनेगा बिछायात, आया नहीं होगा तो बिछ्यात, लोंग लकार में आय पक्ष में अभिछायित, अभिछाइष्टान, आय नहीं होगा तो अभी अभी वृद्धि नहीं होगी, सेठ सेठ हाँ नहीं होगी, अभिच्छेद बोले इसको, अभिच्छेद लिंग लगाने में आए होगा क्या, किस तरह से आया दया नित्य हो जाएगा विकल्प है, पहले आए प्राप्त किस तरह से, ये नहीं, पहले को प्राप्त होगा तो विकल्प होगा कुछ, हाँ आए प्राप्त है, आए पक्ष में अभिच्छाइष्यत और आय नहीं होगा तो अभिच्छेदत, धातु के बाद विष प्रवेश नहीं, विषति धातु अनिटे लिटे विवेश विभिषत, उत्थल में क्या बनेगा विवेशित, एक रूप बने दो रूप बनेगा, लोट में विष कहता ब्रश वस हो जाएगा पुगंध गुण क्या बनेगा बेष्टा, लिट में क्या बनेगा विक्षति, लोट में आगे लंग में विदली में लुंग में, यहाँ सलय के उदादन तस्त हो जाएगा, अभी क्षत क्या बनेगा अभी क्षत, आगे क्षताम अभिख्यान, लिंग लकार में अवेक्षत विष हो गया, आगे क्या मृष, मृष भी है स्पृश, मृष में आ गया सूचिवा, आमर्षण आमर्षण स्पर्श, स्पृश का लट में क्या बनेगा मृष का मृषति, लिट में ममर्ष ममृषतु, और धातु अनिटे, अनिटे होने से मर्ष यहाँ अमागम में नहीं होता है, क्या सूत्र अनुदात चतुर्प से अम हो जाएगा, तो मृष्टा अमर्ष्टा, लिट में मर्क्षति, लंग में आसले में हैं क्या बोल मृष्यात, हाँ लुंग लकार में अभी ये स्पृश मिश्र क्या स्पृष्टिज्वा सिच होगा, सिच होने के बाद आम आगम पक्ष में धातु क्या है विष, विष धातु मृष मृष अमृष, आम पक्ष में वृद्धि हो जाएगी, अमराक्षित बोलो अमराक्षित, अमराष्टाम अमरा, उत्तम पुरुष क्या बनेगा क्षम या नहीं ना, हाँ तो क्या बनना क्षण क्ष अमराक्ष अमराक्ष क्ष क्षण क स क्ष अमराक्ष अमराक्षम, हाँ अब जब आम नहीं होगा अमा वृद्धि वृद्धि हो जाएगी, क्या बनेगा अमार्क्षित अमार्ष्टाम लिंग लकार में कितने बनेगा और सलय को बता दें सपक्ष में सक बन जाएगा अमृक्षत बोलो अमृक्षत अभ्यास करना क्षय ओ क स लिंग लकार में क्षय होता है यहाँ क्षय नहीं क्ष क्ष लिंग लकार में क्या बनेगा आम पक्ष में अमरक्षत यहाँ क्षय है और जो आम नहीं होगा अमरक्षत बोलो अमरक्षत र कहाँ से आ गया? गुण किस सूत्र से? किस सूत्र से गुण? आप कहते हैं कि पक्ष गुण, हाँ अन्य पक्ष में गुण नहीं होगा जिस है? हाँ किस सूत्र से? क्या रूप बनेगा? हाँ बोलो जो से। हाँ अमृक्षेत्र ठीक है। चिणुद प्रेरणा कर्तृभिप्राय फले परसिम पदार्थ पुनः पाठ। ये नुद प्रेरणे पहले आया है तो वहाँ आत्मनिपद था, कर्तृभिप्राय के फिर आत्मनिपद, यहाँ परसिम पद के लिए पुनः पाठ। तो लौट में क्या बनेगा? नोद नुदती नूना सत लग गया। लिट में नुनोद नुनुद तो धुनु धुनु दाता है अनिट। लुट में क्या बनेगा? नोत्ता। लंग में अनुदत। आसन में उद्यात। लुंग में अनौत्सी। आगे अनौत्ता में सीच रूप हो जाएगा। और तम में अनौत्तम अनौत। उत्तम में हाँ लिंग लगा रहे बोलो। वृद्धि किस क्षेत्र से हुई? किस क्या बनेगा? अनो बोल तो अनो अनुत्त। आगे सदली विसरण गति अवसाधन से सीधति कैसे बन गया? सीधति क्या सत्य लगा? हाँ साधु को सीधा आदेश कब होगा? पहले सीधा आदेश होगा हैं या सौ होने के बाद? सौ होगा पहले, सौ होने के बाद होगा। सौ किस सूत्र से होगा? सौ होने के बाद सीधा आदेश होगा। सूत्र बोलो। पा नहीं लघु कम दिवे ज्ञान शुद्धानंद नहीं याद नहीं ना? याद है पुस्तक में आप क्या है? हाँ याद है पूरा नहीं ना? पूरा नहीं। हाँ लघु कम दे पहले आता है ना। ये कौन सा लग हो गया? सीधती सीधा आदेश। और कहाँ जहाँ होगा? अब किस लकार में होगा? लोट में क्या बनेगा? सीधा तो। लंग में विधिन में लूट में क्या बनेगा? लूट लूट। हाँ देखो नीचे क्यों देखो तो? क्या बनेगा? सत्ता। लिट में सत्यति हैं सत्यति। असल में हैं सद्यात। लूंग में क्या बनेगा बोलो? कोई सूत्र लग गया विशेष मालूम है? मालूम नहीं है क्या? अब तो हला दे लोग इतने जल्दी। हाँ तुषादि द्युतादि लिदित सद्र में लिदित असदत बन जाएगा। बोलो इसको असदत। तुषादि सूत्र से क्या होता है? लिंग लकार में क्या बनेगा? असत्यत। आगे क्या है बहुवादी के बता? यह पाठ नूम विकल्पार्थ। नूम विकल्प आछि नदिर नम शेष सीदती सीदंती में नुम हुआ। ज्वलादु पाठ स्तूणार्थ ज्वलांतिक सद्य वर्ण बहुदात में तो सबसे अनुनित्य होता है, यहाँ विकल्प हो गया। आगे सद न उनसे साध बन गया स्वरार्थश्च। सब अनुदात सस्तुदात अनुदातो सब पितु पितु उनसे अनुदात हो गया सब। और स उदात प्रत्यय आदिदात सदृश सातने स्वरार्थे पुनः पाठ। सता तु नास्ति। सता तु नास्ति मतलब सत्रि प्रत्यांत में प्रयोग नहीं। तो सदेशित सदेशित इति आत्मनिपद उक्त अच्छा शीत प्रति हो तो सदा से आत्मन पद हो जाएगा, ऐसे सानच हो जाएगा। तो इसका लट लकार में क्या बनेगा? शी शी अते आत्मन पद, लिट में ससाद छेद तो, पहला भी लिट लकार शब्द लिखा था क्या हुआ? ससाद छेद तो, लूट में क्या बनेगा? सत्ता, लिट में सत्यति, लोट में सीयताम आत्मनि पद है, लंग में यता, बिदरे में आश्रय में सद्या, लुंग लकार में ले अंग हो जाए सदत अथ षट सरित मिल संगमे मिल संश्लेषण पठित से पुनः पाठ कर्तव्यभिप्राय तंग आत्मनि पद होगा। में मिलती मिलते दो बन गया, लिट में मिमेल मिमिले, उत्तम पुरुष क्या बनेगा आत्मनिपद में? मिमेल आत्मनिपद में नहीं आता, मिमिले क्या एक रूप बनेगा? मिमिले मिमिली वहे, हाँ लूट लकार में लूट बोलो, परिष्ठ आत्मनिपद मैं क्या परस्म बताता हूँ, दोनों कितने बनेगा? एक बनेगा। लिट में क्या बनेगा? लिट में मिल सकते हो गया, क्या बनेगा? लिट लगा रहे बोलो क्या डरते, फिर एक बोलकर फिर क्या बोलते हो? मिल सकती दूसरा मिल सकते, क्या बनेगा? मैं मिली क्यों, वहाँ गुण नहीं होगा, परिश्रम तो गुण होगा, आत्मनि पद गुण नहीं होता है क्या? मेली स्यति मेली स्यते, लोट में क्या बनेगा? आत्मनि पद में मिलताम, लंग लकार में अमिलत अमिलत, बिदली में मिलेता, असली में क्या? बिदली में असली में हाँ मिल्यात मिली शिष्ट मेली शिष्ट होगा गुण, ये धातु तो सेठ है ना, सेठ है हाँ मेली सेठ, हाँ हाँ मेरी क्या बनेगा? मेली शिष्ट, लुंग लकार में अमेलित अमेलिष्ट, अमेलिष्ट क्या बोलो? अमेलिष्ट अमेलिष्ट विध्वम, हाँ लिंग लकार बोलो दो रूप, हाँ अच्छा मुचली मोचन मोक्षण नूम हो जाएगा, से मुचा आदि नाम नूम अनुसार प्रसन्न हो जाएगा, मुंचती आत्मनिपद में मुंचते, लिट में मुमोच मुमुचे, लूट में मुक्ता, आत्मनिपद में एक रूप है, लूट में लिट में मुख्यति मुख्यते, लोट में बोलो है लोट लकार, हाँ मुख्य तो क्या था, तू क्या है मुचतु और हाँ हाँ से मुचा नो मुंचतु मुंचतु, लंग में मुंचता, बिधरी में मुंचता, असली में मुचियात, और आत्मनिपद में हाँ मुक्षिष्ट, हाँ गुण नहीं होगा, क्या सूत्र लिंग जातन कित हो जाए मुक्षिष्ट, लुंग लकार में परस्य पद में प्रसादि लिदात प्रसादि द्युताद लिदित हो जाएगा अमुचत, और आत्मनिपद में वहाँ सिच होगा लोप अमुक्त, बोलो अमुक्त अमुक्षाता अमुक्ता हाँ लिंग लकार बोलो अमुक्ष, तो गुण नहीं होगा तो बोलो गुण होगा ना, अमोक्ष आत्मनिपद में अमोक्ष, हाँ अमुक्ष अमुक्त आत्मनिर्भर नहीं बोला क्या हो गया था? अमुक्त अमुक्षाताम, अमुक्त अमुक्षाताम, अमुक्षात हुआ लुप्लिषेद ने लुम्पति में से मुचादिन अनुम। अच्छा मुचादि कौन कौन धातु बोल सकते हो? नहीं बोलो मुचादि कौन है मालूम नहीं? हाँ मालूम है? नहीं नहीं अब मालूम नहीं अब मालूम है? नहीं मुचलिप विदलिप सिचकृत खेत पिसान, मुचलिप विदलिप सिचकृत खेत पिसान है नहीं याद नहीं ऐसा आगे से आ जाएगा मुचलिप विदलिप सिचकृत ना लुप मुचलिप विदलुप सिचकृत खेत पिसान मुंचाद नुम हो जाएगा। ये कौन सा तुलुप्री लुम्पति लुम्पते लिट में लोट में लुप्ता लोट में लुम्पतु और लुम्पताम लंग में आश्रय में लुप्सित लुंग लकार में परस पद में अलुपद आत्मन पद में अलुप्त बुलागे अलुप्त विदले लाभे नुम हो जाएगा बिंदती बिंदती विभेद विभेद आत्मनिभेद हो गया। व्याघ्र भूति मते सेठ कोयम वेदिता भाष्य मते अनिटिक द्विवेदता बनेगा परिवेदता परिवर्जन परिवर्जन ज्येष्ठम परित्यज दारान अग्निश्च लब्धवान इत्यत। बड़ा भाई को छोड़ के छोटा भाई पहले पत्नी विवाह करके अग्निकर्म किया उसको परिवेदता कहते प्रयोग आता है। और त्रिन त्रिचौ परिवेत्ता में त्रिन त्रिच हो जाता है परिवेत्ता बन जाएगा। अच्छा ये हो गया अनिट होने का तो लुंग लकार में क्या बनेगा? बिदली में पहले तो पुषा दिदिता थी अंग हो जाएगा अभिदत आत्मन पद में अनिट पक्ष में ईट अनिट पक्ष में अनिट अभित अभिताता ईट पक्ष में अवेदिष्ट बन जाएगा। लिंग लकार में अवेद हाँ इट पर अवेदिष्ट लिंग लकार में अवेद्यत और आत्मन ईट होगा तो अवेदिष्यत दोनों मते ईट अनिट मत भेद है। लिप उपदेह लिम्पति बनेगा लिम्पति लिम्पते और लिट में एप लिट लिंग लिट में लेप लिप्स्यति लिप्स्यति लांग में अलिम्पत बिदली में हाँ असली में लिप्सिट लुंग लकार में लिपली लिदित लिपने लिदित नहीं लिपसिच हश्च अंग हो जाएगा। अंग वन से अलिपत बनिया तंगी तुबा विकल्प से एक पक्ष में अलिपत अलिपसात अलिपत अलिप अलिपा अलिपेताम बने अलिपेताम अलिपंत अलिपथा ये अंग पक्ष में हो गया। अंग नहीं होगा तो सिच होगा तो अलिप्त अलिपसाताम सत सिच सक्षरणे नुम हो गया सिंचति सिंचते लूट में सेकता लंग में असिंचत असिंचत लुंग में रिदित नहीं लिपसिच हश्च अंग हो गया असिचत और असिचत आत्मनिपद में और जब आत्मनिपद सिच हो जाएगा असिक्त अभिसिंचत में अभिसिंचत में पसर्गा सुन्नति सुबति आ जाएगा सिंचित सत्व हो गया। अभ्यसिंचत में अभ्यसिंचत में भी अट प्राक्षिता अड्व्यपी अभिशिष्य च में अभ्यास न चाभ्यास अथ त्रय परस्मय पद न कृति छेदने नुम हो गया मुचादि में कृंतति बन गया लिट में चकर चकर्त है, चकर्त का क्या माने आगे बोलो, चकर्त चकृत तो हाँ, थाल में क्या बनेगा चकर्थ, क्यों इट नहीं होगा हाँ, ये रूप ध्यान है चकर्थ गलत है, उसको देख करके बोलते होगा चकर्थ, चकर्तीथ बनेगा, इसलिए वहाँ चकर्थ कर देना चकर्तीथ, क्या रूप बनेगा चकर्तीथ चकर्तथु, आगे कर्तिता में ईट हो गया धातु सेट कर्तिश्यत ती कर्तिश्यत में क्या सूत्र लगा हाँ विकल्प से हो गया कर्तिश्यति कर्ष्यति, लंग में क्या बनेगा अकृत असली में कृत्या, लुंग में बन गया अकर्तित अकर्तिष्ठाम सी जी है अकर्तित गुण हो गया, खेद परिघाते परिखाते नहीं घाव परिघात दैन्य अर्थ में खिंद तिनुम हो गया चिखेद खेतता अयम दैन्य दिवादुर उधादि में आ गया, लुंग में क्या बनेगा अखेत से वृद्धि हो जाएगी पद वज अनिटी है अखेत से आगे बोलो अखेताम अखेत सु रिंग लकार में क्या बनेगा अकेशिया तो आगे क्या था तुम्हें पिशी अवयवे पिशी नूम हो गया नौ का अनुसार हो जाएगा पिंशति लिट में पिपेशा पिपिशतु धातु सेट पेशिता दे दिया अयम दीपन आयाम प्रकाश अर्थ में त्वष्टा रूपाणी पिंशतु ये दिया है प्रकाश करे तो पेशिता हो गया, लुंग में लंग में क्या मानेगा अपिंसत आश्रय में पिशात, लुंग में अपेशित धातु सेट अपेशित अपेश वृद्धि हो जाएगी अपेशित नेट नेट निश्चय करें गुण अपेषित अपेष्टा अपे सेट रहता हूँ अपेषिष्टा अपेशिष्य हो लिंग लकार में अपेशिष्यत मुचादेश तुदादेश वृत्त समाप्त होगी मुचाद में लिपिशिचिवश्च क्या करता है इसलिए को अंग होता है कब कर्ता अर्थ है लुंगी कर्तरी लिपिशिचि हश्च और आत्मनिपद अन्यत्र शाम क्या करता है विकल्प से अंग होगा लिपिशिच हस को उपसर्गात सुनोति सुभति किसके आदेश सूत्र स्था से नय से क्या कि सिंच आता है से सिंच हाँ बोलो बाद में नहीं और कौन डर लगता है हाँ सबके साथ बोल देते सब लोग सब का जाएगा लोग बिल्कुल सब मस्जिद मस्जिद तो कल हो गया था मस्जिद सब जाली नुम कल हो गया था मस्जिद अंत्यात हो गया सृज धातु से में लूट लगाने में क्या बनना था सृज धातु का लूट लगाने में सृज विसर्ग दो क्यों है अनुदात सृज दृश्य जले मकी थी हाँ हाँ एक अच्छी विभाषा सूत्र आया था बोलो क्या करता है मालूम हाँ देखना ऐसे हो जाएगा हाँ गिरते आजाद मिर्यते लुंग लिंगोश्च लघु कमनी सूत्र है क्या कहता है सब सत्वम नहीं मिर्यत तंग होता है ओ नुता